They are really pitiful people who do these things. Sunt oameni care merită să fie compotiviți. And unfortunately, it happens everywhere, some of it every country. Se întâmplă în fiecare țară. It's very sad. Și foarte trist. They don't really understand. Ei nu înțeleg. That Jesus is only going to give rewards că Iisus ne va da răsplată for those things He has anointed you to pentru do. He's called lucrurile pe care te-a chemat să le faci și pentru lucrurile pentru care ți-a dat ungere ca să le faci. Amen. It's really important. Și este foarte important. God help us. Dumnezeu să ne ajute. Let me tell you, don't be like most leaders. Don't be like most churches that you're from. Nu deveniți și voi ca majoritatea liderilor sau ca majoritatea bisericilor din care voi veniți. Have a servant's heart. Să aveți tot timpul atitudine de slujitor. O inimă de slujitor. The pastor with a servant's heart. Să fiți pastor cu inimă de slujitor. Is a very rare person. Și un pastor cu inimă de slujitor e o persoană așa de rară. And he will be looking at those in the church and trying to see how to help them have their vision. Și el se va uita la oamenii lui din biserică și va vrea să-i vadă pe ei cum își vor atinge și vor ajunge să își trăiască viziunea vieții lor. See, the pastor or the leader, he has a vision. Pastorul bisericii are o viziune pentru biserica lui. And when somebody comes to the church, he wants to put them into his vision. Și când cineva vine în biserică, vrea să facă pe persoana respectivă ca viziunea lui să se potrivească cu viziunea bisericii. Și se gândește, apă, pe ăsta îl pot folosi pentru aia, pe ăsta îl folosesc pentru aia, ca să-mi ating viziunea, scopul. But actually we are supposed to be Noi ca și pastor și lider, noi trebuie să fim slujitori. We need to find out from the people what is their vision. Și trebuie să aflăm de la fiecare om care e viziunea ta. What is the purpose God has them for? Care e scopul pe care Dumnezeu l-are pentru tine special? And we need to encourage them to Și trebuie să încurajăm to discover the reality of their vision. Să încurajăm să își descopere viziunea lor. And to release them to go into the work that God's called them to do. Să îi eliberăm, să-i ajutăm să meargă, să intre în chemarea lor. And if it's in our church, then good. Și dacă e biserica noastră, e bine. But if God is calling them to do something else, dar dacă i-a chemat să facă altceva, we need to send them with joy. Atunci trebuie să-i trimitem cu bucurie. There's not many pastors like this. Și nu sunt foarte mulți pastori care fac asta. If your pastor is not like this, și dacă pastorul tău nu e așa, pray for him. Roagă-te pentru el. And try to be as good a servant as you can be. Și încearcă să fii cât mai un slujitor cât mai bun în biserica ta. If you keep your attitude straight, și dacă tu îți menții atitudinea ta corectă, God, și dacă aștepți pe Dumnezeu, in due time he will lift you up. Dar timpul potrivit el te va ridica. The Bible says to humble ourselves under the mighty hand of God. Biblia spune smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. And the English version says in due time or și, the right time. Și la vremea potrivită, he will lift us up. El ne va înălța, ne va ridica. Sometimes he's not in a very big hurry to do și that. Câteodată nu se prea grăbește. Now I want to talk to you a few minutes about things that will stop you from having your God's purpose in your life. Acum vreau să vorbesc câteva minute despre lucrurile care te împiedică să îți cunoști viziunea și să trăiești viziunea, chemarea lui Dumnezeu pentru tine. I want to get all of this finished today if possible. Vreau să termin astăzi. Because I'm expecting somebody else to speak tomorrow. Pentru că mă aștept ca altcineva să vorbească mâine dimineață. Like final notes. Yeah, I could do it in 5, probably. That's one thing that we don't have to worry about in heaven. Un lucru despre care nu ne vom face griji în cer. There's no time. Este timpul. Just continue. Continua la nesfârșit. Actually, I like to be in churches that there's no time. Mi-e place să fiu în biserici unde nu se ține seama de timp. I tried to take the clock down in our building when I was pastor. Și când eram pastor în biserica noastră, am dat ceasul jos. Clock in the back of the room. Aveam un ceas acolo pe perete. But people kept putting it back. Oamenii tot îl puneau la loc. Nu știu de ce. Okay, these are some hindrances. Iată care sunt câteva lucruri care ne opresc să-L auzim pe Dumnezeu. One is just a simple lack of concern. Unu și primul este lipsa de interes. Some people just don't care. La unii oameni pur și simplu nu le pasă. If God wants to speak to me, here I am. Their attitude. Ei se joacă la fântână. Oh, they're okay. Deci unii oameni pur și simplu nu le pasă. He's just going to baptize his own. Dar vrea să boteze și pe micuța împreună. They think, I live here, God knows where I live. Și unii dintre noi credem așa, păi trăim aici, Dumnezeu știe de mine. If he wants to talk to me someday, dacă vrea să vorbească într-o zi, o să o facă. And meanwhile, I'm doing what I'm doing. Dar între timp, eu văd de treaba mea. Well, God knows all about the attitudes of our heart. Și Dumnezeu cunoaște atitudinea inimii noastre. And even though he has a great desire to speak to us, și chiar dacă are o dorință mare să ne vorbească, he's interested in knowing that we want to hear him. El vrea să vadă că noi dorim să-l auzim. You know, when I was in this Baptist church at the university, când eram în acea biserică de la universitate, and I began to realize that he did not preach the Bible. Și mi-am dat seama că acel om nu predica cuvântul lui Dumnezeu. At that time I did not know that he was not born again. În acel moment eu nu știam că el e născut din nou. But now as I look back I think he was not born again. Dar acum știu că așa a fost. I was praying for him much. M-am rugat mult pentru el. I cried to God for him. Și am plâns înaintea lui Dumnezeu pentru acel om. I remember one night I was out on the grass, laying on the grass at night, praying and crying for him. Și odată mi-aduc aminte că eram seara pe iarbă, plângeam și mă rugam pentru acel om. Now I was a brand new Christian. Și eram un creștin proaspăt atunci. But I was wanting the pastor to preach the Bible. Dar am vrut ca acel pastor să predice cuvântul lui Dumnezeu. And so I went to him two times and talked to him about this problem. Și m-am dus la el de două ori și am vorbit despre asta. And I don't know what he thought about me. Nu știu ce a crezut el despre mine. But nothing changed. Dar nimic nu s-a schimbat. He was older than me. Era mai He'd been to seminary, mine. Had doctor's degree or something, I don't even know. A fost la seminar, avea diplome. He had an important position in the Baptist church, pastor of the church, university church. În biserica. It was a secular university, but era universitate din asta din lume, dar. So I was very much concerned about this problem. Și era foarte preocupat de lucrul ăsta. I wanted him to preach the gospel. Și am vrut ca el să predice evanghelia. In my work in the fields with agriculture, I was talking to everybody about Jesus. Și în timp ce munceam acolo în agricultură, eu spuneam la toți despre Isus. I tried to tell many people about Jesus. Și am început să le spun la mulți despre Isus. And all the men who worked with me, they ridiculed me. They laughed at me. Și toți cu care lucram râdeau de mine. They called me deacon. Mă numeau diaconul. They called me all foolishness, just foolish talk. Tot felul de vorbe. But nevertheless, you know, I was busy trying to help them. Dar am încercat să-i ajut. So one Sunday morning, my wife and I are in church. Într-o duminică dimineața, eu cu soția mea eram la biserică. And the pastor was reading his notes. Și pastorul își citea notițele lui. Like this. Cam așa ceva. That's what he always did. He read his notes. Întotdeauna citea notițe. Very boring. Foarte plictisitor. But even worse than that, it was deadly because it didn't help anybody. Și era pur și simplu mort tot ce spunea el că nu ajuta. And I was more and more agitated inside. Și eram tot mai agitat înăuntrul meu. And I was praying, God, let him lose his notes. Și am zis, Doamne, ajută-l să-și piardă notițele. Cause a wind to blow and fă să bată vântul să. So you'll have to preach the Bible. Ca să predice evanghelia, să predice Biblia. Remember, I was a very young Christian. Eram foarte tânăr. 24 years old, but I was a brand new Christian. 24 de ani, dar eram un proaspăt creștin. And I thought God could do anything or will do anything. Și am zis, Doamne, fă ceva. Credeam că Dumnezeu poate să facă orice. It is true. He can do anything and he will do anything he wants to do. Dar este adevărat că poate să facă tot ce vrea el. He spoke to me. Și mi-a vorbit. In my mind. În mintea mea. He said, "You ask and receive not because you don't ask correct." A spus, tu ceri, dar nu primești pentru că nu ceri într-un mod corect. It's in the first chapter of James, I think it's first chapter. Primul capitol din Iacov mi se spune asta. And the rest of the verse says that you might consume it on your own lust. Și restul versetului spune ca voi să cereți și nu primiți pentru că voi cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. He only gave me the first half of the verse. Dar mi-a dat doar prima parte a versetului. You're asking and you're not receiving because you're not asking correct. Cer și nu primești pentru că nu ceri corect. So I thought about this a few seconds. Am gândit câteva secunde. I thought all of this praying I'm doing. Și am zis toată rugăciunea mea. All this crying I'm doing for the pastor. Tot acest strigăt care eu l-am. And now God is telling me that I'm not asking correct. Și Dumnezeu îmi spune că eu nu mă rog cum trebuie. I thought, I'm not going to ask anymore. Și am zis, nu o să mai zic nimic. And I'm not going to come to this church anymore. Și nici nu o să mai vin la biserica asta. Period. Punct. So I leaned over and told my wife. I-a spus soției mele. Very quietly, I said, take a good look at the inside of this church. Am zis, uită-te bine la biserica asta. Because you're not ever going to see it again. Pentru că niciodată nu o să mai vezi. And that's the way it was. Și așa și fost. We walked out that Sunday. Am ieșit în acea duminică. And I never went back. Și niciodată nu m-am mai întors. Why should I go to a church that God's not going to answer my prayer for the pastor? De ce să mă duc într-o biserică unde Dumnezeu nu mă ascultă rugăciunile pentru pastorul meu? You see, I was trying to force the pastor into a correct way of life. Eu încercam să-l forțez pe pastorul să devină ceva ce trebuia să devină. We cannot force somebody else to do good. Dar noi nu putem forța pe nimeni să facă lucruri buni. Ne putem ruga pe ei. They have to decide they want. Dar ei trebuie să decidă. I didn't understand all of that. Dar atunci eu nu înțelegeam acel lucru. I just thought if I prayed enough, he'd do it. Am crezut că dacă mă rog suficient, God se va întâmpla ceva. Work that way. Dar Dumnezeu mi-a spus, nu funcționează așa. But the important thing is God spoke to me. Dar lucrul important este că a new Christian. Că Dumnezeu mi-a vorbit. Just like he did about the old man in the field. Creștin proaspăt cum era, mi-a vorbit. And it was other times he spoke to me. Și în alte dăți Dumnezeu mi-a vorbit. Because I was concerned. Pentru că eu eram preocupat. I was very interested in the things of God. Și eram foarte interesat de lucrurile lui Dumnezeu. I wanted things to change. Și am vrut ca lucrurile să se schimbe. I wanted God to speak to me, but I didn't even know it was supposed to be hard. Am știut că I thought God spoke to everybody. Eu nici măcar nu știam că e așa un lucru greu ca Dumnezeu să -ți vorbească. Eu credeam că Dumnezeu vorbește la oricine. Și Dumnezeu vorbește la oricine dacă vrea să asculte. So we need to be concerned for other people. Deci primul lucru, trebuie să fim preocupați de alți oameni. We need to be concerned for the lost. Trebuie să fim preocupați de cei pierduți. But most of all, we need to be concerned about God's will. Dar trebuie să fim preocupați de voia lui Dumnezeu în viața noastră. God, I don't want to waste my time doing something that's not your purpose for my life. Doamne, nu vreau să-mi risipesc viața și să fac ceva ce nu-i voia ta. Now he'll keep us doing something sometimes for years. Și ani de zile Dumnezeu ne va lăsa să facem anumite lucruri. While he's doing something else in us. În timp ce lucrează alte we don't know what he's doing. Și noi nu știm ce face el. Another thing that keeps us from hearing God is the religious spirit. Un alt lucru care ne ține departe de a auzi pe Dumnezeu este un duh de religiozitate. The only way we can get rid of this religious spirit. Și cum putem noi scăpa de acest duh de religiozitate? Is to repent for our personal desire for recognition. Este să ne pocăim de dorința noastră de a fi recunoscuți că suntem cineva. And repent for self-effort. Și să ne pocăim de faptele noastre personale, de efortul nostru personal, să ne pocăim de dorința noastră de a face noi de cu putere de la noi ceva. You see, when we're trying to come to God, când încercăm să venim la Dumnezeu, the religious spirit comes towards me. The religious spirit is holding us away from God. Duhul de religiozitate ne ține departe de Dumnezeu. But when the religious spirit sees that we are going to go to God, dar când duhul de religiozitate vede că noi vrem să mergem spre Dumnezeu, then the religious spirit gets behind us. Atunci duhul de religie vine în spatele and tries to push us too far. Și încearcă să ne împingă prea departe. He changes his strategy. Își schimbă poziția. Înainte stă în fața noastră și ne împinge și după aia spate. He tries to push us beyond what God wants us to do. Și ne împinge mai departe, mult mai mult decât vrea Dumnezeu. The only way we can avoid these problems. Și cum putem evita asta? Is to stay in an attitude of repentance before God. Să stăm tot timpul într-o atitudine de pocăință. We need to repent of our ideas. Să ne pocăim de ideile noastre. We need to repent of our ambitions. Să ne pocăim de ambițiile noastre. We need to repent for what we think we know. Să ne pocăim de tot ceea ce credem noi că știm. You understand? Înțelegeți lucrul ăsta? We are nothing. Noi suntem nimic. He is everything. Și Dumnezeu este tot. It's not about us, it's about him. Și nu are de-a face cu noi, ci cu el. We're here for his purpose. Noi suntem aici pentru scopul lui. When Adam and Eve sinned in the garden, când Adam și Eva au păcătuit în grădină, they brought all of us into total slavery. Ei ne-au strămutat pe noi într-o robie. They brought us all into total depravity. Și ne-au dus într-o depravare. You have to understand this. Și trebuie să înțelegeți asta. In the human nature there's nothing good. În natura noastră omenească nu este nimic bun. There's no good thing in us. Nu există nimic bun în noi. We're rebels. Suntem rebeli. We're fighting against God. Ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. In our humanity. În umanitatea noastră, în firea noastră. People talk about all the great the great masters who made all the beautiful pictures, the great sculptures. Și ne gândim la mari umaniști care au făcut. The great writings, the great poetry. Marele opere de artă. The great architecture. Au scris the great civilizations. Marea civilizație. It's all nothing. Totul este nimic. It's empty, it's wasted. Este deșertăciune. There's no good thing in us. Nu există nimic bun în noi. The only thing that's good in us. Tot ce e bun în noi. Is to obey God. Este să-l ascultăm. To ask Jesus into our heart. Și să rugăm pe el să vină în inima. And then he will adopt us into his family. Și apoi ne va adopta în familia lui. He takes us out of the kingdom of darkness and puts us in his kingdom. Ne ia din împărăția întunericului și ne mută în împărăția. Now we're important. Și acum devenim importanți. Maybe not important to others, but we're important to God. Nu importanți pentru alții. Now we have a life. Pentru Dumnezeu și acum now we have a future. Avem un viitor. Now we have possibilities. Avem posibilități. It may not measure up to some other natural person's possibilities. Poate că nu se măsoară cu posibilitățile altora. The richest people in America are giving large amounts of money to support abortion. Cei mai bogați oameni din America dau mulți bani pentru a suporta și a susține avortul. Some of them are giving more money than the whole budget of Romania. Unii dau așa de mulți bani, mai mult decât I think, I don't know what the budget of Romania is. They're very rich. Sunt foarte bogați. And you see their name in the newspaper, Bill and Melinda Gates gave billions of dollars to support numele lor în ziare cum au făcut mari family planning in Romania and pentru a susține anumite proiecte în România, Africa, în Africa. Which means they're helping kill babies. Asta înseamnă că ajută să ucidă copii. Before they're born. Înainte să se nască. You think God's happy with that? Credeți că Dumnezeu e mulțumit cu asta? Of course he's not happy with that. Bineînțeles că nu-i mulțumit. So, the one other thing that I have in my notes here. Și alt lucru care îl mai am. Of what hinders us from hearing God's purpose for our life. Ce ne oprește pe noi când a-L auzi pe Dumnezeu și scopul lui pentru viața noastră. Is a lack of consecration to God for his glory. Este lipsa devotamentului sau a consacrării noastre pentru Dumnezeu. We need to have in our heart. Trebuie să avem în inima noastră. Lord, here I am. Doamne, aici sunt. I'm not very much. Nu sunt foarte mult. Nu. Foarte mult. But what I am dar tot ceea ce eu sunt is yours. Este al tău. My purpose is to serve you. Scopul meu este să te slujesc. If you want me to be a school teacher, I'll be the best school teacher I can be. Dacă vrei să fiu învățător de școală duminicală, voi fi cel mai bun învățător. If you want me to be a garbage duminicală. Collector, I'll collect garbage as best as I can. Vrei să fiu un gunoier, voi fi cel mai bun gunoier. Whatever God has called orice you to do. Orice te-a chemat Dumnezeu să fii tu. Do it with all of your might. Fă-o cu toată puterea ta. Do it for God's glory. Fă-o pentru gloria lui Dumnezeu. Keep his purposes first in your life. Pune scopul lui mai presus decât orice în viața ta. And when you get to heaven someday. Și când vei ajunge în cer într-o zi. You will hear this. Vei auzi asta. This is very, very important. Și este foarte important. Well done. Bine ai făcut. Good and faithful servant. Rob bun și credincios. Enter into the joy of your reward. În bucuria răsplății tale. That's what you want to hear when you get asta there. Asta vrei tu să auzi când vei ajunge în cer. That's what I want to hear when asta I get there. Asta vreau să ajung by God's grace, by His mercy. Prin harul lui, prin mila lui. We will not hear it except by His grace. Și nu vom auzi asta decât prin harul lui. We need His help. Și avem nevoie de ajutorul. We even need His help to repent. Avem nevoie de ajutorul lui chiar să ne pocăim. We need to pray that God will give us grace to repent. Și vrem ca Dumnezeu să ne dea of our wrong attitudes, de atitudinea noastră, wrong motives, de motivul nostru, trusting in our own abilities. De a ne crede în abilitățile noastre. But it's going to be worth it. Dar se va merita. If we stand before Jesus. Dacă stăm înaintea lui Isus. I know some of you are suffering in your homes and your families. Știu că aveți probleme acasă și aveți. I don't know anything personal, but I just know that you are. Dar știu în general că I know some of you are misunderstood by your parents. Știu că nu sunteți înțeleși de multe ori de părinții voștri. Maybe some of you don't even know who your father is or whatever. Poate unii nici nu știți cine e tatăl. I know some of you are misunderstood among your friends. Știu că nu sunteți înțeleși de prietenii voștri. But God has His eye on you. Dar Dumnezeu are ochiul lui asupra ta. Tu ești special pentru El. You're a particular people. Ești unic și special. You're a holy nation. Sunteți o generație sfântă. Your sons and daughters of the king. Sunteți fii și fiice ale regelui. And he will give you every reward that anybody else can get. Și el vă va da răsplata pe care oricine o poate primi. If you follow him according to his way. Dacă urmați pe el și calea lui. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. See you later.